facebook.com/facebook.pl Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zaprosił do kolejnych rozmów. Związkowcy zaproszenie przyjęli. Na jutro ZNP zapowiada strajk w oświacie. Jest najwyższe zagrożenie pożarowe w lasach, a wypalanie traw wciąż w modzie. Słabną natomiast protesty żółtych kamizelek we Francji. Jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego i rząd nie porozumieją się dziś wieczorem w sprawie podwyżek w oświacie, jutro w szkołach ma się rozpocząć bezterminowy strajk. Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości, z których w takim wypadku mogą skorzystać rodzice. Rodzice mogą skorzystać z przepisów kodeksu pracy i zostać z dziećmi w domach. Pierwsza możliwość to wykorzystanie 2 dni opieki na zdrowe dziecko. Ułatwienie dotyczy dzieci do 14 roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców. Drugie rozwiązanie to zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie ukończyło 8 lat. Z tego prawa można skorzystać, gdy rodzic o zamknięciu placówki dowie się w terminie krótszym niż 7 dni przed strajkiem. Rodzice mogą też wykorzystać urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie złożony na ostatnią chwilę, pracodawca może go odrzucić. Ostatnia możliwość to wykorzystanie urlopu na żądanie. W ciągu roku pracownikowi przysługują 4 takie dni. Niezależnie od przepisów kodeksu pracy, część pracodawców zapowiedziało, że na czas ewentualnego strajku w szkołach pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki zdalnie lub przyjść do pracy z dzieckiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nie skutkują apele, ostrzeżenia i kary. W ciągu minionej doby strażacy w województwie warmińsko-mazurskim gasili 50 pożarów traw. W 2 przypadkach ogień zniszczył ponad hektar powierzchni łąki nieużytków. Raz pożar przeniósł się z traw na leśną ściółkę, ale został bardzo szybko opanowany i ugaszony przez strażaków. W takich przypadkach pożary traw są niezwykle groźne, bo w lasach warmińsko-mazurskiego jest bardzo sucho. Przypomnijmy, wypalanie traw powoduje nieodwracalne straty w środowisku naturalnym. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalanie łąk, pastwisk czy nieużytków, mogą stracić część albo nawet całość unijnych dotacji. Policjanci natomiast ostrzegają, że za wypalanie traw grozi do 5000 zł grzywny. W przypadku zagrożenia zdrowia albo życia, czy spowodowania dużych strat materialnych, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Przypomnijmy, że ponad 90% polskich lasów jest objętych najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne w strzelaninie w mieście Horsholm, położonym na północ od Kopenhagi. Według policji był to skutek wojny gangów. Śmiertelna ofiara to 20-latek. Obrażenie odniosło 4 mężczyzn w wieku od 20 do 27 lat. Władze zapewniają, że wśród rannych nie ma przypadkowych przechodniów. Na miejscu zatrzymano 14 osób podejrzanych o udział w strzelaninie. Do sporadycznych starć i aresztowań doszło we Francji podczas kolejnej soboty żółtych kamizelek. W całej Francji nieco powyżej 33 tysięcy osób, a w Paryżu około 3,5 tysiąca wzięło udział w 21. kolejnej sobocie protestów przeciwko polityce finansowo-socjalnej rządu. To w skali kraju o prawie 11 tysięcy mniej niż przed tygodniem. Zatrzymano około 30 osób, kilkunastu wymierzono mandaty. Policja skontrolowała profilaktycznie ponad 10 tysięcy osób, sprawdzając ich tożsamość i zawartość plecaków. Po zakończeniu pochodu kilkadziesiąt osób usiłowało zablokować ruch na obwodnicy biegnącej dookoła Paryża, ale policja, używając gazów łzawiących, szybko się z tą formą protestu uporała. W Rouen w czasie popołudniowych demonstracji doszło do starć. Także w Lille policja użyła gazów łzawiących, gdy agresywne grupki napastników obrzuciły kostkami brukowymi i pojemnikami z żółtą farbą lokale filii banków. We wschodnich Pirenejach funkcjonariusze usunęli kilkadziesiąt żółtych kamizelek blokujących granicę z Hiszpanią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wielka Brytania ma wybór: opuścić Unię Europejską z umową albo nie wyjść z niej wcale, powiedziała Theresa May w wywiadzie dla Obserwera. Brytyjska premier ostrzegła też, że im dłużej trwa proces Brexitu, tym większe jest ryzyko, że Zjednoczone Królestwo nigdy nie opuści wspólnoty. To oznaczałoby, że Brexit, za którym głosowali Brytyjczycy, wyślizgnąłby się nam z rąk, stwierdziła szefowa rządu, zapewniając jednocześnie, że ona nie zgodzi się na taki rozwój wydarzeń. W piątek Theresa May napisała do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, prosząc o wydłużenie procesu wyjścia Brytanii z Unii Europejskiej do 30 czerwca. Kończy się 16. święto niemego kina. Festiwal jest w tym roku poświęcony kryminałowi, a jego głównym bohaterem jest Sherlock Holmes. Wydarzeniem ostatniego dnia imprezy będzie o 15.30 pokaz włoskiego filmu Filibus w reżyserii Marco Ricoloniego. mówi szef Filmoteki Narodowej Dariusz Wieromiejczyk. To jakby repremiera, film z 1915 roku, pokazujący postać kobiety, rzezimieszka, złoczyńca w męskim przebraniu, jeszcze na dodatek bardzo biegłej w wykorzystaniu nowoczesnych technologii. To rzeczywiście takie prekursorskie ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami technologii i emancypacji. Z kolei wieczorem będzie można zobaczyć niemiecki film z 1914 roku Tajemniczy zamek, aka Miss Kleber kontra Czarna ręka, do którego muzykę zagra Joanna Duda. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadali na dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na Podkarpaciu duże i tam słabe opady deszczu. Na termometrach w Białymstoku 13 stopni, w Gdańsku i Lublinie 15, w Koszalinie i Krakowie 17, w Szczecinie i Zielonej Górze 19, a w Gorzowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Batony Go On. Energia. Proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Sąsiad ma cyfrowy Polsat? A anteny na zewnątrz nie widziałem. Bo to IPTV, kablówka przez internet od cyfrowego Polsatu i jeszcze internet światłowodowy mamy od plusa na dokładkę. Tylko w Smart Dom tak bogata oferta w supercenie. Internet światłowodowy od plusa, a do tego telewizja kablowa IPTV od cyfrowego Polsatu razem już od 70 zł miesięcznie. Smart Dom. Oszczędzaj z głową. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom dostępnym w salonach sprzedaży i na stronach internetowych operatorów. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. W Japonii kwitną wiśnie, co nie jest niczym nowym o tej porze roku. Nowa będzie za to era, którą 1 maja rozpocznie cesarz Naruhito, era Reiwa. Czy ta zmiana ma znaczenie dla Japończyków? Dokładnie tydzień temu przez Madryt przetoczyła się wielotysięczna demonstracja. Protestowali mieszkańcy małych wsi i miasteczek, którzy obawiają się, że ich małe ojczyzny mogą zniknąć z map, co jest perspektywą niestety realną. A na koniec programu wizyta w Nepalu, gdzie pojechała międzynarodowa grupa muzyczna, która wróciła z nowymi doświadczeniami oraz, co jasne, z nagraną na miejscu muzyką. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu, godzina przed nami. Ja de ho, deba de ho, de drôle de débat et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Ya de ho, de ho, ya de ho, de ho, et la France d'en bas, et la France d'en haut, celle dite des bourgeois, celle dite des prolos. les pipis à papa et les cadres sociaux. Y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-sus, les sans-pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers. Y'a les infirmières et les gars du chantier. Y'a les ouf, les ouaves, les toqués-toqués. Malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler, tout ça. Quand tout ça se passe ici, pas où y a des hauts, des bas, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Y a des hauts, des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Fier comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la win qui redonne l'espoir quand la vie abîme. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois. J'ignore tellement de choses, mais pas celle-là. Y'a pas de sous-métier. Y'en a quand même de très mal payés. L'insécurité est une grande vedette de la télé. Y'a des tonnes de types qu'on y en a fait en prison. Plein d'escrocs cravatés qui nous prennent pour des cons. Je me suis perdu dans la foule, qui réfugié dans le son. Ma chenouf, ma gamma, plus c'est l'addiction. Et voici que me voilà. Où me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler tout ça. Quand tout ça se passe ici bas. Où y a des hauts, des bas, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans l'eau. Rei Wa. Tak nazywać się będzie nowa epoka, która rozpocznie się w Japonii 1 maja, gdy na tronie usiądzie nowy japoński cesarz, a obecnie jeszcze książę Naruhito. Jego ojciec Akihito postanowił abdykować ostatniego dnia kwietnia. Tym samym zakończy się jego era Heisei, trwająca niemal 30 lat. Gościem w studiu jest teraz profesor Ewa Pałasz-Rutkowska, japonistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Abdykował król, niech żyje król. Ale czy Japonia tym jest jakoś szczególnie zainteresowana? Bo przecież salarymenowie, podejrzewam, dalej chodzą do pracy, targi rybne dalej sprzedają te ryby co zwykle. Shinkanseny pewnie się nie spóźniają tak, jak się nie spóźniały. Wróciła pani właśnie z Japonii. Czy tam widać jakieś poruszenie? Czy Japonia wstrzymała oddech, bo to era się nowa rozpoczyna? Nie, nie wstrzymała oddechu, bo tak jak pan powiedział, no życie toczy się dalej i to jest bardzo pracowity, jak wiadomo, kraj i pracowici ludzie. Ale no, spotykałam się z różnymi ludźmi w czasie tego krótkiego pobytu, no i wszyscy bardzo czekali. I na tę godzinę 11.30, w której szef gabinetu premiera, pan Suga, miał ogłosić, co postanowiono, to wszyscy... Pokazał ideogramy, które... Pokazał ideogramy, powiedział... No i potem no, była oczywiście jeszcze konferencja prasowa premiera Abe, który wyjaśniał znaczenie, i, no, bo były różne interpretacje i czekali ludzie. Może nie wszyscy, bo jak wszędzie na świecie myślę, że młodzi coraz mniej się tym interesują. Rodzina cesarska istnieje, ale ona raczej jest tak na uboczu. Cesarz odkąd jest symbolem państwa i narodu, do którego należy władza suwerenna, bo tak postanowiono w powojennej konstytucji, absolutnie nie miesza się do polityki. No, w związku z tym uczestniczy tylko w takich reprezentacyjnych innych sprawach, ale jest obecny i ludzie oczywiście o nim wiedzą, pamiętają, no, ale na pewno ludzie wiedzieli i czekali. Rei Wa, co to znaczy? Bo znaczyć może wiele. Tak, ja po powrocie zobaczyłam, bo niestety ogłoszono to już po tym, jak wyleciałam z Japonii, zobaczyłam te znaki, to długo się zastanawiałam, chociaż wiedziałam, że na pewno tak jak we wszystkich innych nazwach R, a było ich już 247 od VII wieku, to ma to jakiś związek z poezją, starym zbiorem 10 tysięcy liści Maniosiu z drugiej połowy VIII wieku skompilowanej poezji, ale same znaki, jeżeli się popatrzy na znaczenie, rej może oznaczać i myślę, że większość osób od razu z tym skojarzyła, rozkaz albo coś, co związane jest w dawnym prawie, mritsurio, też ten znak był używany. Więc ten znak rej kojarzył się z rozkazem, ła, no to wiadomo, było już uznane w sioła, czyli ta harmonia, pokój, spokój, coś, co wszyscy byśmy chcieli, żeby zapanowało na świecie. No ale potem się okazało, że kiedy wytłumaczono te znaki, że właśnie jest to wzięte ze wstępu do 32 poematów na temat kwiatów śliw, tych pierwszych, które... Czyli chodzi o śliwki. Śliwki, nie o wiśnie, tylko o śliwki, które są, wszyscy wiemy, że wiśnie są piękne i wszyscy w Japonii czekają, aż zakwitną. Natomiast śliwy zaczynają wiosnę, tę wiosnę jeszcze historyczną, można powiedzieć, czyli bardzo wczesną. Znowu symbolika. Tak, pierwsze kwiaty, jedne z pierwszych oczywiście, ale one są najbardziej symboliczne, bardzo często uwieczniane w malarstwie japońskim. I kiedy zaczęto wyjaśniać tenże wiersz z Maniosiu, to okazało się, że to rei pochodzi od reigetsu, czyli takiego szczęśliwego księżyca, który wpływa na, i potem dalszy ciąg jest, kilka znaków, wiatr i jawaragu, to japońskie czytanie znaku wa, czyli uspokaja serce, uspokaja duszę, czyli ten sprzyjający księżyc, który wraz z zakwitnięciem śliw doprowadza do tego, że ludzie oddychają spokojnie i cieszą się na nadejście wiosny. Mniej więcej coś takiego. Czyli wyobrażam sobie tak, że jest kartka papieru, na której są te dwa znaki, które oznaczają rejła. Pod spodem jest przypis, który ma kilkanaście stron. Jak to w ogóle zrozumieć? Znaczy na tej kartce nie było tego przypisu. Oczywiście, potem była, tak jak mówiłam, konferencja prasowa premiera o 12, który to wyjaśniał. No i to się pojawiało, myślę, że w licznych komentarzach, w mediach różnego rodzaju. O nowym cesarzu, który jeszcze nie jest cesarzem, bo będzie 1 maja, porozmawiajmy. On chyba nie za bardzo jest chętny być tym cesarzem. Gdzieś były takie informacje w mediach, że nie pojawiał się publicznie przez pewien czas, bo problemy o charakterze stresologicznym gdzieś go dopadły, że właśnie tak troszkę się zdenerwował chyba tą perspektywą, która go czeka. Kim jest ten cesarz, który jeszcze cesarzem nie jest? Naruhito długo czekał na to, żeby zostać cesarzem. I ja myślę, że on akurat wypełnia bardzo dobrze swoje obowiązki. To, co do niego należy, to robi. Udziela wywiadów, oczywiście przygotowanych, bo tak to jest z rodziną cesarską, że nie ma tam spontanicznych takich rozmów. Z reguły są przygotowane. Nawet jeżeli media zagraniczne próbują z nim porozmawiać? Wszystko przechodzi przez Urząd do Spraw Dworu Cesarskiego. Nie ma tak, żeby gdzieś, przepraszam, złapać, prawda, następcę tronu czy kogoś z rodziny cesarskiej. Też dziennikarze japońscy, z tego co wiem, są wyznaczeni z poszczególnych mediów. Osoby do kontaktowania się z domem cesarskim, chodzą na takie rozmowy, na spotkania na przykład z następcą tronu. Następca tronu myślę, że jest tutaj bardzo obowiązkowy i wykonuje dobrze swoje obowiązki, bo tak jak śledzę to, co robi, to i wyjeżdża za granicę i spotyka się z ludźmi i przyjmuje też gości w imieniu cesarza. Należy też oczywiście do wielu organizacji charytatywnych i takich reprezentacyjnych, międzykulturowych, międzynarodowych, można powiedzieć. Ale tutaj większy problem jest z jego małżonką, z księżną Masako, która właśnie ma te problemy, o których pan powiedział i o których się mówi. I całe szczęście, że się mówi. Nawet małżonek książę Naruhito mówi o tym, także w czasie wywiadów. Oczywiście nie za często, ale jak jest Była zapytany. Była mowa o tym, że księżna przyszła cesarzowa cierpiała na depresję. Prawdopodobnie w związku z tym, jaki reżim został na nią nałożony, w związku z tym, kim jest. Właśnie tego dokładnie nie wiadomo. Krążą różne spekulacje na ten temat. Czasami ktoś z dworu wyjaśnia tę sytuację, jakiś lekarz nadworny. Ale zniknęła na kilka lat właściwie z Ale pojawia się, od czasu do czasu się pojawia. Początki były trudne. Myślę, że to było też związane z potomstwem. Pierwsze dziecko było poronione, potem się urodziła córka, a póki co w Japonii, zgodnie z prawem, kobieta nie może zasiąść na tronie. Musi to być mężczyzna, w dodatku mężczyzna z linii męskiej. Więc być może to było też problemem. Ale też jej przeszłość może była jakoś problemem, bo to była kobieta niezwykle dobrze wykształcona, na progu znakomitej kariery, znała kilka języków, zna nadal. Prawdopodobnie miałaby szansę na znalezienie świetnej posady gdzieś za granicą i nagle tutaj znalazła się Tak, ona robiła błyskotliwą karierę w MSZ-cie japońskim, bywała za granicą. Jest córką pana Ołady, który był wiceministrem spraw zagranicznych, między innymi dyplomatą. Ona poszła tą ścieżką. Razem jako dziecko jeździła w różne miejsca z ojcem i z rodziną. W Nowym Jorku kończyła studia, potem była w Oksfordzie, więc naprawdę bardzo wykształcona pani, która bardzo aktywnie zaczęła działać właśnie właśnie robić karierę w MSZ-cie. Pierwsze oświadczyny odrzuciła, ale Naruhito to był wytrwały. Bo to nie było tak, że spotkali się gdzieś na ulicy i miłość od pierwszego wejrzenia. Znaczy, i... to chyba coś takiego było, ja dokładnie było? Nie pamiętam, ale ja pamiętam, na ulicy oczywiście. Że to było jednak swaci chyba trochę brali udział. Znaczy, to już chyba potem, to wiem, że tam przez znajomych jakoś się gdzieś spotkali i potem właśnie Naruhito stwierdził, że jest to miłość ta największa, najprawdziwsza i no, rozpoczął starania, ona odmawiała, po czym się zgodziła. No i początki były dobre, ale zdaje się, o czym dokładnie nie wiemy, no, że ta atmosfera na dworze właśnie to no, przestrzeganie takiej i tradycji, i zwyczajów prawdopodobnie jej przeszkadzało. No i do tego jeszcze problem z potomkiem. Myślę, że też tam były naciski. No. Tutaj jest ten problem, że kurczy się nam rodzina cesarska. No właśnie. I jeżeli zostanie to prawo zapisane w akcie o domu cesarskim, że tylko mężczyźni z męskiej linii mogą zasiąść na cesarskim tronie, no to mamy po tym, jak Naruhito zostanie cesarzem, tylko dwóch mężczyzn w kolejce. Młodszego brata, który jest, dokładnie nie pamiętam, ale chyba 5 albo 3 lata młodszy od Naruhito. Naruhito się urodził w 60 roku, więc już też nie jest młody. No i potomek tego młodszego brata, księcia Kishino, który urodził się w 2006 roku, ku zaskoczeniu zresztą wszystkich, bo już para książę z księżną Kiko byli kilka lat po ślubie, mieli dwie córki i nagle księżna Kiko urodziła męskiego potomka, czyli tylko dwóch panów. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Oczywiście można mieć nadzieję, że Hisahito, czyli ten ostatni w kolejce, dorośnie, ożeni się i z tego związku będzie wielu męskich potomków, ale myślę, że geny, które są w rodzinie cesarskiej i to, co widzimy w tej małej, kilkunastoosobowej teraz rodzinie cesarskiej, no to są takie geny, które powodują, że rodzą się głównie dziewczynki. Profesor Ewa Pałasz-Rutkowska jest z nami, rozmawiamy o Japonii, która stoi u progu nowej cesarskiej ery. 1 maja Japonia wejdzie w nową erę, która się nazywać będzie Reiwa, to już wiemy od kilku dni, w związku z tym też kalendarze japońskie będą troszkę inaczej wyglądały. Profesor Ewa Połasz-Rutkowska jest z nami. Czy te kalendarze japońskie tradycyjne jeszcze są w ogóle w użyciu? Są w użyciu, bardzo ich jest dużo i nie tylko kalendarze. To jest obecne nawet w formularzach, które wypełniamy. Z mojego doświadczenia wiem, to jest tylko jeden z wielu, wielu przykładów. W archiwach, jeżeli chce się tam wpisać i móc wypożyczyć jakieś dokumenty, no to wpisujemy datę i tam ciągle jest ten któryś tam rok, Oczywiście można to zlekceważyć, przekreślić i napisać i użyć gregoriańskiego kalendarza, ale to jest obecne. Oczywiście są kalendarze bez tych R, ale to myślę, że przeważnie w firmach, które mają kontakty z zagranicą i chcą być zrozumiali, ale większość Japończyków z tego, co ja wiem i widziałam i w księgarniach, w miejscach, gdzie te kalendarze można kupić, większość z nich jednak ma tę erę japońską. Powiedziała pani wcześniej, że japońska rodzina cesarska się kurczy. W zeszłym roku księżniczka Ayako po poślubieniu człowieka z ludu straciła tytuł, no i zgodnie ze zwyczajem przestała być częścią rodziny cesarskiej. Księżniczka Noriko kilka lat temu właściwie zrobiła podobnie, a w przyszłym roku na ślubnym kobiercu ma stanąć księżniczka Mako. Podobna historia, też człowiek z ludu, zwykły człowiek. Ale gdyby było odwrotnie, gdyby to książę znalazł kobietę z ludu, to wszystko jest w porządku, zostaje w rodzinie. W porządku, tak. Kobieta po zamąż pójściu opuszcza dom cesarski, tak jak pan powiedział. Jedyny wyjątek jest wtedy, jeżeli poślubi mężczyznę z rodziny cesarskiej. Ale to jest niemożliwe, ponieważ ta rodzina cesarska jest zbyt mała, no i poza tym nie ma tych męskich potomków teraz. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w linii męskiej nie ma już japoński cesarz potomku. I rodzina cesarska przestaje mieć szansę na to, żeby kontynuacja była zachowana. Czy to jest tragedia dla Japończyków, czy to jest tak, że no, powiedzą, no szkoda, ale wszystko się toczy dalej, jemy dalej sushi, wszystko jest w porządku, Japonia dalej z Japonią. Czy to ma znaczenie? Ma i nie ma. To zależy dla kogo. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, młodzi ludzie już specjalnie się tym nie przejmują. Jest też silna grupa, można powiedzieć, opozycji, liberałów, która uważa, że to już jest przyżytek, bardzo kosztowny zresztą, no bo rodzina cesarska nie tak jak rodzina królewska na przykład Wielkiej Brytanii, nie ma swojego majątku. Ona ma swoje fundusze, no ale to są też fundusze, które pochodzą ze skarbu państwa. Oprócz tego no, zajmują duży teren w najdroższej części Tokio, który reprezentacyjny. No, ale myślę, że tutaj już tak daleko nie można pójść. Nawet gdyby przestała istnieć rodzina cesarska, to ten teren pałacowy, tę rezydencję cesarską, która naprawdę ma głęboką tradycję, no powinno się zostawić. Myślę, że jest wielu przeciwników, ale większość społeczeństwa, to jest moja opinia. No myślę, że to jest tak głęboko zakorzenione w kulturze Japonii i tak ważne, chociażby w kontekście R, gdyby zniknęła rodzina cesarska, to te ery nie byłyby już potrzebne, bo tak postanowiono, że jest jedna era i jedno panowanie. W okresie Meiji w drugiej połowie XIX wieku wprowadzono taki przepis, który obowiązuje do dziś. Teraz został troszkę zmodyfikowany ze względu na to, że w nowoczesnej Japonii, w konstytucyjnej Japonii po raz pierwszy dochodzi do abdykacji. Ostatnia no była właśnie 200 lat temu, kiedy obowiązywały inne przepisy. W 1889 roku ogłoszono konstytucję Wielkiego Cesarstwa Japonii i ówczesny akt o domu cesarskim. I tam właśnie zapisano, że cesarze panują dożywotnio. W czasie jednego panowania mamy jedną erę, której nazwa staje się pośmiertnym imieniem cesarza. No więc jeżeli cesarz nam zniknie z kart historii, no to wtedy ery też nie będą potrzebne i nie będziemy mogli się spotkać, by porozmawiać. Co teraz będzie z cesarzem Heisei, czyli z cesarzem Akihito, który 30 kwietnia abdykuje? Będzie się zajmował rybami, bo jest zapalonym ichtiologiem? Tak, uznanym nawet w świecie. Miał swoje artykuły w Science. To jest bardzo starszy pan. Oczywiście trzyma się dzielnie, podobnie jak wspaniała naprawdę cesarzowa Michiko. No, miałam tę przyjemność, że oprowadzałam parę cesarską w czasie wizyty w Polsce w 2002 roku i mogłam porozmawiać i opowiedzieć o stosunkach polsko-japońskich, więc naprawdę byłam zachwycona tym, że w ogóle mogę to zrobić, ale uczucie bliskości, czułość i taka chęć rozmawiania ze strony pary cesarskiej, oczywiście bardziej ze strony cesarzowej Michiko, bardzo mnie zaskoczyła. Także to są już starsi ludzie, którzy myślę, zresztą taki był powód abdykacji, chcą odpocząć. Oni zawsze pojawiają się razem, jeżdżą naprawdę w wiele miejsc, szczególnie często spotykają się z ofiarami różnych katastrof naturalnych, które w Japonii miały miejsce. Ciągle Fukushima i wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii jest obecne. Ciągle tam się coś dzieje. No ale cesarz jest schorowany, przeszedł poważne operacje, no i dlatego doszedł do wniosku, że powinien ustąpić młodszemu. Będą mieszkać nadal na terenie pałacowym, tam gdzie mieszkają. Będzie nazywany cesarzem po abdykacji. Trzeba było wymyślić nową formułę. Tak, znaczy kiedyś obowiązywała inna, bo to oczywiście było wtedy, kiedy cesarze abdykowali, a zdarzało się to dosyć często w dawnych czasach, teraz było troszkę inaczej. Zobaczymy. Będzie się na pewno pojawiał na jakichś tam uroczystościach dworskich. Nie wiem, jak będzie to w przypadku intronizacji jego syna. Myślę, że tutaj się jednak nie pojawi. Próbowałam się dowiedzieć w Urzędzie do Spraw Dworu Cesarskiego, ale tego jeszcze mi nie powiedziano. Japonia czeka na nowego cesarza, a przy okazji przegląda się kwitnącym wiśniom, które w tej chwili przechodzą przez cały kraj. Jak to wygląda w tej chwili? Raport kwitną. Z stanu boju, proszę powiedzieć. Kwitną, chociaż troszkę są spóźnione. Właściwie jak jechałam tam na przełomie marca i kwietnia, wracałam 1 kwietnia, no to ten ostatni tydzień marca to już powinien być pełen rozkwit, zgodnie z nazewnictwem japońskim, ale ponieważ było stosunkowo zimno, bardzo zimne wiatry, więc to jest troszeczkę opóźnione, chociaż w niedzielę 31 marca była piękna pogoda i wtedy widać było, że to już jest no, prawie pełen rozkwit. Także Japończycy oglądają, no, spotykają się oczywiście, by pić sake i jedząc jakieś przegryzki, patrzeć z dołu, siedząc na ziemi na to, jak te wiśnie kwitną. A media informują. A media informują, pokazują na mapach, gdzie teraz nastąpi ten pełen rozkwit. Profesor Ewa Pałasz-Rutkowska, japonistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. La misma canción, el mismo son, el mismo renglón, siéntelo en el corazón. Cada día da la bienvenida a la experiencia. Dios me da el camino y la inteligencia. Son tantos los sueños, sueño logrado. Cada vez mejor olvidando el pasado que me lleva a lo mejor de los tiempos. El sentimiento, seguir luchando lo que siento hoy. Este es el bam bam. Hola, ¿cómo lo quieres tú? Siéntela sola. Yo te acaricia tu piel y sentimientos. El vivir bien y con fundamentos. Eso es lo que siento. Yo, busca el amor, también el apoyo. Vive sin problemas y sin rollos. Ten cuidado con los problemas y los odios. Tydzień temu na ulicę Madrytu w proteście wyszły tysiące ludzi. Na ich sztandarach nie było żądań wyższych pensji, nie było żądań niższych podatków czy przywilejów dla tej czy innej grupy zawodowej. Protestowali mieszkańcy małych hiszpańskich miasteczek i wsi, którzy boją się, że wkrótce po ich rodzinnych miejscowościach pozostaną jedynie nazwy. Państwa i moim gościem jest Maciej Okraszewski, czyli dział zagraniczny PL. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Hiszpańska prowincja to takie rodziny, które z dziada pradziada uprawiają oliwki, pomarańcze albo gdzieś doglądają winorośli, z których potem oczywiście fantastyczne wino powinno powstać. Sąsiad zna sąsiada, lokalny sklep jest takim miejscem, gdzie można się spotkać, porozmawiać. Wszyscy żyją może nie szczególnie dostatnio, ale jednak szczęśliwie i spokojnie. Taką wizję hiszpańskiej prowincji można mieć, tylko ta wizja powoli chyba odchodzi w przeszłość, bo hiszpańska prowincja znika, ponieważ znikają ludzie, którzy ją tworzą. I to nie od wczoraj. Tak, bo też trzeba pamiętać o tym, że ta hiszpańska prowincja nie wszędzie wygląda tak samo. To, że na przykład są pomarańcze pod Walencją, to nie oznacza, że są też w Galicji. To, że są gaje oliwne, które się ciągną setkami, sektami tysięcy hektarów, to jest Andaluzja, a to niekoniecznie jest rzeczywistość Aragonii, gdzie z kolei można znaleźć wino. Generalnie mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że Hiszpania jest jednym z najbardziej górzystych miejsc w Europie. Madryt jest najwyżej położoną stolicą europejską. I wiele z tych miejscowości, o których mowa, to są takie wsie i miasteczka, które miały sens jeszcze 100 lat temu, leżąc na szlakach komunikacyjnych i tak dalej, a teraz troszeczkę nie mają z czego żyć, bo ta kultura rolnicza sprawdza się w przypadku właśnie wielkich gospodarstw, albo nawet mniejszych gospodarstw, ale tam, gdzie jest ziemia zdolna do uprawiania rolnictwa dającego zyski, na przykład właśnie w Andaluzji, gdzie można robić zbiory przez większą część roku różnych roślin. Natomiast na przykład w takich miastach jak Soria czy Teruel, prowincjach, jest problem, bo tamto rolnictwo jest tylko okresowe. Górzystość tego terenu sprawia, że on jest trudno dostępny. Pracy często nie ma. To, o czym pan wcześniej powiedział, że wszyscy się znają ze sklepów. W niektórych z tych miejscowościach nie ma nawet już sklepów, bo po prostu się nie opłacają, bo jest za mało klientów. I sklep albo jest objazdowy w kształcie takich autobusików, które można czasami też w niektórych częściach Polski zaobserwować. Albo do tego sklepu trzeba dojeżdżać wspólnie z sąsiadami gdzieś do innej miejscowości. No dobrze, to w takim razie hiszpańska prowincja to jest relikt przeszłości? Przyszłość to są te wielkie hiszpańskie miasta jak Sevilla, jak Barcelona, Madryt oczywiście. Ponad 82% hiszpańskiej populacji to są mieszkańcy miast. Tak, i to przyspieszenie od wielu lat jest bardzo widoczne. W tej chwili 4000 miasteczek i miejscowości w Hiszpanii jest zagrożonych wyginięciem. One mają nie więcej niż 500 mieszkańców. Co trzecia z tych miejscowości jest w ogóle niemal pewne, że w ciągu następnych kilku lat zniknie. A dlaczego ci ludzie wyjeżdżają? Bo pracy nie ma, bo perspektyw nie ma, bo po prostu taki jest trend, że ludzie wyjeżdżają. Co się dzieje? Z reguły dlatego, że nie ma pracy i nie ma perspektyw. To się nasiliło po 2008 roku, kiedy przyszedł ten międzynarodowy kryzys gospodarczy, który niezwykle mocno dotknął Hiszpanię. Pamiętamy zdjęcia zamkniętych sklepów, opuszczonych zupełnie. Porzucanych osiedli mieszkalnych, które nigdy nie zapełniły się ludźmi. Ten odpływ osobowy to jest odpływ młodych ludzi. Bo na tych wsiach i miasteczkach ci, którzy zostają, to są z reguły ludzie w wieku 40+. To są tacy, którzy już tam założyli jakieś swoje życie i dalej je ciągną. Albo to są emeryci, którzy nigdzie się stamtąd po prostu już nie przeniosą, bo nie mają jak. Natomiast ci, którzy gdzieś jadą na przykład uczyć się. Taka historia, którą kiedyś opisał dziennik El País, taki dość duży reportaż z najmniej zaludnionej części Hiszpanii. To jest tylko 150 kilometrów od Madrytu, Montes Universales, taki region w prowincji Teruel. I tam w bodajże chyba 6 czy 8 miejscowościach jest tylko 5 dwudziestolatków. Więc oni na przykład, żeby się wykształcić, muszą jechać do jakiegoś innego miasta i z reguły tam już zostają. Jeżeli ktoś tam, pamiętam, chyba jest taka jedna bohaterka, która kształciła się na farmaceutkę. Ona nie znajdzie tej pracy jako farmaceutka już w tym Montes Universalis. Mogłaby założyć własną aptekę, ale po pierwsze nie ma na to pieniędzy. Kogo będzie leczyć? A po drugie, dokładnie, kto będzie te leki tam kupował? Tam jest za mało ludzi. W związku z czym ona na przykład zostanie już na przykład w Cuence albo właśnie w Teruel i nie wróci już do domu. W związku z czym ci młodzi wyjeżdżają, nie mają tej pracy, nie zostają tam, nie rodzą się kolejne dzieci, zamyka się szkoły, zamyka się oddziały banków, zamyka się oddziały pocztowe, likwiduje się połączenia komunikacji publicznej, żeby z wielu tych miejscowości gdzieś się na przykład dostać do lekarza. Ktoś musi najpierw dojechać 2, 3, 4, 10 kilometrów do autostrady i dopiero tam na przystanku złapać autobus do najbliższego, większego ośrodka miejskiego. Wyszli ludzie na ulicę tydzień temu w Madrycie i protestują i to jest taki krzyk rozpaczy przeciwko temu, co się musi wydarzyć. Sprzeciwiamy się temu, że ludzie wyjeżdżają z naszych wiosek i miasteczek. No ale to co można z tym zrobić? Jest podawany często taki przykład Sierra Norte na północ od Madrytu. To jest taki łańcuch górski, zresztą bardzo widowiskowy. I tam przez lata była ogromna bieda. Ta Sierra Norte się od mniej więcej 15 lat ponownie rozbudowuje i tam już w zasadzie co czwarty mieszkaniec to jest 18-latek. To jest wielka zmiana. Natomiast tam wpływ na to ma bliskość Madrytu. W pewnym momencie te wioski stały się przedmieściami, nie w sensie dosłownym, bo i tak trzeba pół godziny dojeżdżać samochodem do przedmieść Madrytu, ale Hiszpanów nie za bardzo już stać na to, żeby kupować mieszkania w miastach, w centrach miast. I oni się przenoszą do takich wsi. To jest jeden pomysł, ale oczywiście nie wszystkie z tych miejscowości są w obrębie takiej większej metropolii i nie wszystkie mogą w ten sposób funkcjonować jak w Sierra Norte. W związku z czym inny pomysł, jaki jest podnoszony, to to, że praca, którą się wykonuje, bardzo często jest wykonywana przez internet i można by ją wykonywać właśnie z takich mniejszych ośrodków. Natomiast problemem są połączenia internetowe, to znaczy, że brak jest sygnału, brak jest oczywiście kabli i tak dalej, więc ci ludzie chcieliby, żeby rozbudować im infrastrukturę, żeby na przykład ktoś pracujący głównie w ten sposób mógł założyć jakąś firmę w takiej mniejszej miejscowości i tam sprowadzić swoich jakichś znajomych. Albo innym też pomysłem jest to, żeby obniżyć podatki dla ludzi, którzy wciąż mieszkają w takich miejscach. Tak się między innymi dzieje na przykład na Wyspach Kanaryjskich, gdzie te skale podatkowe są trochę inne niż wreszcie w Hiszpanii. Na Wyspy Kanaryjskie żyją z turystyki w dużej mierze, więc... Tak, i to oni tutaj też często mówią, że chcieliby zrobić taką agrokulturę, bo Hiszpania jest krajem agrokulturowym, tylko większość ludzi, jak przyjeżdża do Hiszpanii, jednak ciągnie na wybrzeże. Hiszpania ma najdłuższą, jedną z najdłuższych linii przygodowych. I do Barcelony pewnie. I do Barcelony, tak. Barcelona, Madryt i Andaluzja. Jeżeli Andaluzja, to taki szybki objazd Granada, Cordoba, Sevilla, żeby tylko zobaczyć. Jak winę, oliwki do domu. Tak, i ewentualnie pozostanie w Maladze, czy tam we Fuengiroli. W związku z czym tutaj padają takie pomysły, żeby jednak rozpropagować tą Hiszpanię taką wewnętrzną, którą sami Hiszpanie znają. I Hiszpanie akurat jeżdżą w takie miejsca dość często, ale ich nie jest wystarczająco dużo, żeby utrzymywać tych ludzi turystycznie tak, jak na przykład ma to miejsce na wybrzeżach. Mamy 46 milionów ludzi i mamy kraj, który jest no, prawie większy dwa razy od Polski. No, ma 500 000 km², z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Natomiast... Gęstość zaludnienia jest inna. Gdzieś porównanie widziałem do Laponii fińskiej, gdzie ludzi jest niewielu. Wiem, doświadczyłem tego szukając rozmówców tak. Kilka lat temu. To jest naprawdę wyczyn, żeby znaleźć rozmówcę, więc w Hiszpanii jest gorzej? Zależy gdzie, bo oczywiście większość Hiszpanii to jest zaludnienie około 12 osób na kilometr kwadratowy. To nie jest wcale za dużo. Oczywiście pomijając takie miejsca jak Madryt, Barcelona, nie mówimy teraz o tych największych metropolach. Natomiast średnia dla tych miejscowości poza nimi to jest mniej więcej taka. To jest dość mało, ale to nie jest aż tak najgorzej. Ta słynna Laponia, o której się często wspomina, to jest właśnie to Montes Universales, Teruel. Teruel to jest taka prowincja, to jest najmniejsza stolica prowincjonalna w Hiszpanii. Jedyna w kraju, która nie ma bezpośredniego połączenia z Madrytem kolejowego. I tam faktycznie jest tak, na zachodzie, że tych ludzi nie ma. Oni tam mieszkają, są te domy, ale jeżeli ktoś tam będzie kiedyś przyjeżdżał samochodem, tam zresztą są często organizowane wyścigi kolarskie, więc jeżeli są zapaleńcy kolarstwa w Polsce i tam jeżdżą, to być może znają te rejony i wiedzą o tym, że tam jest trudno spotkać człowieka, po prostu, mimo że domy stoją. Czy jest rozwiązanie tej sytuacji w postaci bratniej pomocy z zewnątrz, w postaci ludzi, którzy mają pieniądze i mogliby przyjechać i kupić sobie dom, mieć domek na wakacje? To się dzieje. To jest tak, że są wystawiane już całe wsie na sprzedaż. To nie są nawet całe pojedyncze wsie. Domy. Tak, i to można jest takie je kupić. Feudalne podejście. To jest feudalne podejście, ale ono ma sens. No, jeżeli jest wieś, która ma domów 10, 15, nikt już tam nie mieszka, to kupienie domu pojedynczego domku często się nie opłaca. To już w hurt idziemy. I to idzie w hurt, tak. Można kupić wieś w Hiszpanii za 100-150 tysięcy euro. Myślę, że stać nawet zamożniejszych Polaków na to, żeby mieć hiszpańską wieś. Kupują to z reguły jednak zamożni Europejczycy, Amerykanie. Gwyneth Paltrow przed świętami, przed gwiazdką na swojej takiej stronie internetowej polecała kupno wioski w Galicji jako prezent świąteczny, bo myślę, że ma inną siłę nabywczą niż przeciętny słuchacz tej audycji. Zapakować wioskę w prezent to też trochę kłopotu. Też trochę kłopotu. Natomiast to oczywiście dotyczy bogatszych ludzi i to oznacza, że te miejsca będą takimi miejscami wypoczynkowymi. One nie odbudują tego życia społecznego, które tam było wcześniej. Ale jest też inna na przykład ciekawa historia, która bardzo głośnym echem się odbiła w Hiszpanii jakiś czas temu, a mianowicie do jednej właśnie ze wsi takich opuszczonych sprowadzili się mieszkańcy miasta w grupie kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, którzy nie mogli, podczas kryzysu to się działo, jakby w mieście nie mogli dla siebie znaleźć perspektyw życiowych, wybrali sobie opuszczoną wieś niedaleko Guadalajary i tam po prostu się sprowadzili, zaczęli odbudowywać, ona była opuszczona już od kilku dziesięciu lat, więc oni odbudowali tam domy, zaczęli żyć z uprawy ziemi. Ta wieś leży na granicy Parku Narodowego i w związku z tym państwo hiszpańskie wystąpiło przeciw nim, stwierdziło, że nie mogą tam mieszkać i że to jest nielegalna okupacja ziemi. Pierwsze zarzuty, jakie były im stawiane, to 20 lat więzienia. Ponad. A ostatecznie skończyło się na 1,5 roku w zawieszeniu i karze po 16 tysięcy euro i nakazie rozbiórki domów, które ci ludzie odbudowali. A to rozumiem, że oni tam weszli na zasadzie trochę skłotowej, to znaczy tak. Zobaczyli, że jest puste, to wchodzimy. Tak, bo skłoty generalnie są w Hiszpanii dość rozpowszechnione. Dużo bardziej niż na przykład w Polsce. I podczas kryzysu, kiedy zaczęło brakować mieszkań, kiedy były tysiące eksmisji i tak dalej, to faktycznie tych skłotów się bardzo dużo porobiło. Czasami one mają formę taką dość kryminalną, wiadomo, to jest problem między innymi w Barcelonie, w Walencji, w Madrycie, gdzie to są tak zwane narkoskłoty. Ja przez kilka lat mieszkałem w Hiszpanii i pamiętam takie sytuacje, że jest na przykład kamienica, w której są 2-3 puste mieszkania, bo należą do kogoś, kto je chce wynajmować turystom na weekendy, i wtedy do takiego mieszkania bardzo często mogą się włamać ludzie, i dopóki oni szukają mieszkania sami dla siebie, to jeszcze pół biedy, bo się będą zachowywali jak normalni sąsiedzi, będą tam po prostu żyć. Jak normalni skutersi. Jak normalni skutersi, ale większość z nich się potrafi bardzo dobrze zachowywać społecznie, natomiast niektórzy inni, którzy tam wchodzą, to są po prostu handlarze narkotyków, którzy zamieniają to w takie mety narkotykowe, i to jest ogromny oczywiście problem dla ludzi, którzy tam mieszkają. Z reguły starsi ludzie mieszkają w tych starszych kamienicach, bo tam nie ma ogrzewania, nie ma izolacji, a zimy w Hiszpanii są trudne do zniesienia, jeżeli się nie mieszka na wybrzeżu. Tymczasem, jeżeli mają Państwo ochotę kupić sobie pod choinkę gdzieś tam za te parę miesięcy wioskę, to Hiszpania czeka i daje duże możliwości. Bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski, dział zagraniczny.pl. Dziękuję. Świat z lotu Drozda. Na początku czerwca w świecie z lotu Drozda mówione było, że oto do Nepalu wybiera się niewielka grupa muzyków, która na miejscu zamierza uprawiać aktywność o charakterze muzycznym oczywiście. Pojechali, grali i nagrali. Tak brzmi Happy Village Orchestra w Nepalu. Szefem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był Igor z Polski, który jest teraz z nami. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wasz wyjazd można podzielić na dwie zasadnicze części. Z jednej strony miała powstać muzyka nagrana i skomponowana w Nepalu podczas podróży, ale z drugiej strony chcieliście też na miejscu koncertować. Oba te zamierzenia właściwie się przenikały wzajemnie. Tak, one nie dość, że się przenikały, to jeszcze z takiej szalonej zajawki stały się pomysłem na życie. Widzieliśmy się parę miesięcy temu i to wtedy był szalony pomysł, nawet nie wiedzieliśmy, jak się to potoczy. Udało się to świetnie. Absolutny game changer w myśleniu, w życiu, o tym, jak należy robić muzykę. Ekipa międzynarodowa. A ekipa międzynarodowa pozbierana po całym świecie, też z uczestnictwem lokalnych muzyków. Dwoje wspaniałych muzyków z Izraela, jeden chłopak z Holandii, jeden Nepalczyk i dwóch polskich muzyków. A gdzieś tam w chórkach czasami pojawiają się ludzie, których spotykaliście na drodze. Tak, na końcu tej całej szalonej wyprawy, kiedy już zagraliśmy paręnaście takich koncertów po wioskach zupełnie improwizowanych, to wynajęliśmy opuszczony dom i w tym domu zarejestrowaliśmy materiał. Zapraszaliśmy wioskowiczów, wszystkich, którzy tam przychodzili, zaglądali przez okna, co my robimy, do śpiewania razem, do jakichś tam różnych performatywnych działań. A jak się wynajmuje opuszczony dom, no trudno było ustalić właściciela? Nie. To jest jakby też częścią jakiegoś pejzażu socjologicznego w Nepalu, że jednak tam jest bezrobocie 50% i ludzie uciekają z wiosek, więc jest mnóstwo opuszczonych domów. Dość łatwo się można zorientować, do kogo należy, i za jakąś tam niewielką kwotę sobie takie coś wynająć. To była łatwa część tej wyprawy. Trudniejszą było na pewno targanie tych wszystkich instrumentów przez Himalaje. Ale było łatwiej o tyle, że instrumentarium chyba głównie akustyczne, więc te wszystkie podpięcia, spięcia, odsłuchy i tak dalej, to chyba nie były potrzebne. My żeśmy trochę zabrali nagłośnienia, ale porzuciliśmy ten pomysł, bo zrozumieliśmy, że im bardziej jesteśmy obciążeni, tym tak jakby mniej mobilni i mniej flashmobowi, a jednak ta sytuacja, że my nagle wchodzimy do wioski... Jak to się wyglądało? Dzień dobry, jesteśmy orkiestrą, chcemy zagrać. O, oczywiście, tutaj jest amfiteatr, czeka, proszę bardzo. Raczej to wyglądało tak, że się w pewnym momencie pewnie tym ludziom pokazywaliśmy na horyzoncie, wtedy porzucali sprzęt rolniczy. Już wieść się niosła przez góry. Tak, wieść się niosła przez góry. Często było tak, co ciekawe, że ci ludzie, do których szliśmy, już wiedzieli od tych ludzi, u których graliśmy dzień wcześniej, z filmików, którzy tamci zrobili w czasie naszego show, że my idziemy. Tak, także już byliśmy gwiazdami na dzień przed. Jest wszędzie. Tak, absolutnie, tam jest świetny zasięg w ogóle. Także wchodziliśmy do wioski, dużo tupetu też, no po prostu rozstawialiśmy się w głównym miejscu i zaczynaliśmy grać. Potem się zorientowaliśmy, że jednak lepiej może jeszcze ognisko rozpalić, bo to przyciąga ludzi. O tak, ognisko to międzynarodowy znak przyjaźni wszystkich. Puszczaliśmy znaki dymne. Też siedzieliśmy tutaj parę miesięcy temu, my byliśmy tacy podekscytowani tym pomysłem. Na miejscu się okazało, że jednak dużo błędów popełniliśmy, że strunowe instrumenty może nie są koniecznie najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach, bo one nie są po prostu głośne. Zrozumieliśmy, dlaczego Romowie grają na skrzypcach, trąbkach, akordonach. Kwestia akustyki, ale odgłosy się nie odbijały? Jakoś mogli się ustawić na naporny? Na szukaliśmy takich miejsc zawsze w wiosce z jakimś może minimalnym zadaszeniem, gdzieś, gdzie ten dźwięk może być przyjemniejszy i mieć więcej kopa. No nie zawsze się to udawało, także naprawdę dawaliśmy się wszystko. Mieliśmy, przysięgam, pokrwawione ręce grając to, żeby wyprodukować taką ilość głośności, która jest w stanie tak jakby stworzyć to zbiegowisko, bo cały ten pomysł się na tym opiera, że tworzymy zbiegowisko i trochę tak gramy jakby na ulicach, ale w wioskach dla tych ludzi, którzy są w pewien sposób geograficznie nawet wykluczeni, bo tam się podróżuje trzema autobusami przez landslidy, przez ice slidy, mud slidy i tak dalej. Jeszcze trzeba dość długo iść przez dżunglę, żeby się tam w ogóle dostać. Także jak typowaliście w ogóle te wioski? To był przypadek? Czy od wioski do wioski? Na szczęście ja w tym Nepalu byłem kilka razy wcześniej, więc mam trochę przetarte szlaki. Od razu poprosiliśmy tych przewodników, żeby to nie były, jak oni to nazywają, Coca-Cola trekkings, tylko żebyśmy szli naprawdę w miejsca, gdzie nie było turystów albo bardzo są rzadko ci turyści. Także to było tak jakby kluczem do grania tych koncertów, że my naprawdę chcemy iść do ludzi, którzy nie mają styczności z białymi ludźmi, w cudzysłowie, no i będzie to dla nich czymś w rodzaju lądowania UFO. No właśnie, jak na UFO miejscowa ludność reagowała? Czy UFO było zawsze przyjmowane z otwartymi rękoma, czy jednak ze zdziwieniem, a potem wszyscy się rozchodzili do swoich prac? Na pewno ze swego rodzaju wycofaniem na początku. Nepalczycy nie są takimi ludźmi... Troszeczkę... Są różni Nepalczycy też, to nie jest na pewno, tak, ale generalnie oni by są nieśmiali trochę i tak jakby dla nich to było dziwne na początku, ale w momencie, kiedy się orientowali, że my naprawdę przyszliśmy tutaj dla nich, a nie dla siebie, te serca się powoli otwierały, no to były naprawdę przepiękne chwile i najlepsze koncerty, jakie w życiu zagrałem. Kto grał z wami? Eran Jangayak, to jest niewiarygodnie utalentowany flecista bansuri i też wokalista, który na naszej płycie zaśpiewał jedną piosenkę. Jesteśmy w całym kontakcie, pisze do nas 3 razy w tygodniu, pyta się, kiedy przyjeżdżamy. No i przyjeżdżamy rzeczywiście 1 lipca. Jeszcze się wahamy, czy do Malawi nie pojechać, bo tam mamy świetny kontakt z kimś, kto robi dość podobną rzecz. Ale czujemy, że tam trochę przetarliśmy szlak i może powinniśmy pójść za ciosem i teraz, kiedy jesteśmy mądrzejsi, mamy te doświadczenia i chcemy robić wspaniałą rzecz dalej, to może ten Nepal jest słusznym wyborem. Na ile Nepal zainspirował was muzycznie? Bo słuchałem tych utworów, które znalazły się wśród tych, które przywieźliście stamtąd i one są takie właśnie bardzo międzynarodowe, takie... No trudno nawet określić, skąd one są, ale Nepal może wychodzi z nich tylko troszeczkę. Tak, to prawda. I to też jest pomysłem na następną wyprawę, żeby teraz bardziej ich posłuchać, a mniej nas samych. My byliśmy też międzynarodową ekipą. Każdy miał jakieś różne propozycje i tak jakby stąd też to wynika, że to trochę tak brzmi. Na pewno nie chcę tego nazwać world music, nie lubię tego określenia. Ja też nie. Raczej to jest, ta muzyka wynika z bardzo fajnego zderzenia. Fusion jest takie słowo. Też go nie lubię. Dobrze. Dlatego te utwory brzmią tak, a nie inaczej. Chcieliśmy produkować tą muzykę i robić ją i próbować w takim duchu folkowym i akustycznym, nie za bardzo ją pobrudzić właśnie jakimiś może nowszymi sytuacjami. I też z tyłu głowy mieliśmy to, że jest z nami dokumentalistka, która kręci film o tym i my gdzieś podświadomie chyba robiliśmy muzykę do filmu. Także jak się posłucha tej muzyki, ona brzmi trochę jak ścieżka z jakiegoś bliżej nieokreślonego bajkowego filmu, który nam się wydarzył. Wróćmy jeszcze do tego domostwa, które wynajęliście tak, po to, żeby muzykować. Jak wygląda przygotowanie takiego miejsca pod potrzeby nagraniowe? Bo to nie jest chyba takie proste. No, kwestia akustycznych instrumentów to już wymieniłeś, więc to musi jakoś zabrzmieć, no ale to się odbywa w jakimś otoczeniu. Gdzieś tu jakiś kura może przebiec z boku, jakieś dzieci wpadną na chwilę, bo będą zainteresowane. To jest pytanie za $1,000,000. To jest absolutnie najważniejsze pytanie, jakie trzeba zadać w tej sytuacji. Tych bolączek i tych przeszkód, które na szczęście udało nam się przekuć w jakąś wartość dodaną, było mnóstwo. Chociażby to, że ta nepalska sonosfera to jest tak jak mówisz, te wszystkie sytuacje, które tam się dzieją obok. No, życie, się ptaki, toczy, życie się nie tak, zatrzymało w miejscu, tak, bo przyjechali muzycy, tylko się toczyło tak, dalej. Tak, no, żaby nie przestały kumkać, ludzie nie przestali uprawiać pola. Najważniejsze, w Nepalu są niewiarygodnie głośne cykady, które grają we wszystkich możliwych tonacjach i te cykady się w jakimś sensie poczuły zagrożone tym, że może nie są najfajniejszymi muzykami w otoczeniu i grały jeszcze głośniej, jak zaczęliśmy grać. po powrocie do Warszawy, kiedy zacząłem tą płytę miksować i usłyszałem, że te świerszcze są absolutnie wszędzie. Jakieś filtry antycykadowe nie dało się. Bardzo ciężko, bo one grają w tak pełnym pasmem, że nie da się tego wyciąć, ale potem stwierdziłem, że okej, to jest część tej muzyki. Trochę to oczywiście tam udało mi się złagodzić, ale zostawiłem tą przestrzeń. No, długo to adoptowaliśmy. Ogromną walką było to, że non-stop tam nie ma prądu, więc te nagrania były cały czas przerywane. To, że byliśmy w porze deszczowej i kilka razy dziennie spadał gorący shower, że to brzmi jak bombardowanie naprawdę. No ale tu byliśmy mądrzy, bo wynajęliśmy dom z kamiennym dachem, który bardzo to amortyzuje. A wilgoć nie miała wpływu na instrumenty? Wilgoć nie jest taka zła dla instrumentów. Gorsza jest susza, bo susza sprawia, że instrumenty po prostu się wypaczają, dzieją się z nimi różne rzeczy. Ta wilgoć sprawiła i to gorąco, jestem przekonany o tym, że wiele z tych utworów zagraliśmy wolniej, niż byśmy je zagrali. Co się gdzieś tam wpisuje, bo sił brakło w jakąś ideę po prostu slow life'u i takiego czegoś, że dobrze się czasami na chwilę zatrzymać i patrzeć na pewne rzeczy uważniej, niż być w jakimś owczym pędzie. Happy Village Orchestra. Można was posłuchać gdzieś pewnie? Tak, na wszystkich platformach streamingowych dla tych ludzi, którzy chcą nas posłuchać, dla tych, którzy chcą nas wesprzeć. Można też płytę kupić przez Bandcamp. No i jesteśmy w takim punkcie, że wydaliśmy absolutnie wszystkie nasze pieniądze, łącznie z crowdfundingiem na tą wyprawę, bo trzeba było też wypożyczać sprzęt i tak dalej. I trochę jest tak, że szukamy menadżera, który by się tym zespołem zajął i umożliwiłby to, że jeździmy po prostu po tych wioskach i gramy za Wikt i Opierunek, a wszyscy są szczęśliwi i nie musimy bankrutować za każdym razem. Igor z Polski, dziękuję. Dziękuję. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu Świata z lotu Drozda. Za uwagę dziękuję Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Słyszymy się za tydzień. Udanej niedzieli. I'm so proud I am my horse, and to get out together because my foot. Proud I am my horse, I am my horse, I am my horse. Proud I am my horse, and to get out together because my foot. Proud I am my horse, I am my horse, I am my horse. Do it. Come on. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce, dziś tuż po 20. Zapraszamy. Niepisany sercem szczątką musisz zacząć od początku i nie będzie końca gdzieś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Macie dużo na głowie. I? My to słyszymy w Crédit Agricole i dlatego na koncie dla Ciebie łączymy wiele korzyści. I? To konto możecie mieć za zero. Zero za wypłaty z bankomatów w Polsce, zero za internetowe przelewy Elixir, zero za używanie karty. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się montowałem, zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, który daje Wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Zwolnienie z wymienionych opłat przy wpływie na konto minimum 1000 zł i jednej płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018.